Vespres de bohèmia i d'il·lusió, jo no m'atrapo en la raó de com et vas poder oblidar allò. Busco però no hi trobo explicació, només la desil·lusió de tots aquells petons tan falsos. Jo ja no sé com oblidar-te, atrapo en la raó de com et vas poder oblidar.